Hii ni Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Raia wakazi wa mtaani Kaya Menge wanaomba usalama uboreshwe ni baada ya guruneti kupigwa katika baa usiku wa kuamkia mtaani Kaya Menge kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Sandra Muhoza, mwandishi wa habari kutoka gazeti la Nova Burundi, amesikilizwa na baraza la mahakama kuu ya mkaza ili kuchunguza kwamba anaweza kuachiliwa kwa muda kama wakili wake alivyoeleza. Gavana wa mkoa wa Ngozi ametangaza hatua mpya itakayotekelezwa mwanzoni mwa mwaka wa 2025. Hakuna mtu atakayepokewa na afisa wa utawala katika mkoa huo ikiwa hajavaa viatu. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Milipuko ya guruneti ilisikika usiku wa Jumapili hii kwenye baa iliyoko kwenye barabara ya sita katika mtaa wa Kamenge, tarafani Ntahangwa mjini Bujumbura. Wakazi walioongea na Radio Isanganiro wanatoa wito kwa wakuimarishwa kwa usalama katika maeneo ya mikusanyiko na kuondoa silaha kwa raia wanaomiliki silaha kinyume cha sheria. Huu ni miongoni mwa wakazi wa mahali patuki. Jana usiku pametokea ajali kwenye baa ya Kamenge, karche Gikizi. Palipigwa gurumeti, ilikuwa mapande ya sambili na kosa, karibu sambili. Wakati gurumeti ilipigwa, kuna watu walikuwa manyumba, basi tukawahi kutoka nje tuangalie ni vitu gani, tukaona watu wako wanakimbia, ndio tukajaribu kusogelea. Wakati tumefika hapa hospitali inaitwa Munezero, tukaona kuna watu wako wanaletwa wameumia. Wengi walikuwa waliumia kwenye miguu, wako wanatoka damu nyingi, ndio tukajaribu kusogea. Askari polisi ilifika nafika, saa imefika ikaambia raia, msiongeze tena kusogira fasi palitokea ajali, muingie ndani ya manyumba zenu. Juu kama mko katika kikundi, hamjui kwenye mbaya natokea. Basi tulijaribu kurudia manyumbani, askari polisi ikaendelea kufanya kazi yake kama kawaida. Basi hapa asubuhi ndo tukasema acha tufike tuangalie kilichotokea. Tunasema kama mhusika wa hii baa hapa kwa Kiramvu kama iko katika mahakamani, kuna mambo wako wanamtafuta au wanamuuliza. Lakini tulikutana kuna vitu vimeharibika, tunasikia kuna watu wameumia, wengine wako hospitali. Sisi kama raia tulikuwa tunaomba waongezee ulinzi, kama wanajua kuna fasi panakusanyika watu wengi, wanatia askari polisi, inalinda usalama wa raia, jua askari polisi iko pale ajili ya raia. Hiyo magurumeti haipigwi natoka hewani, inapigwa inatoka ndani ya manyumba za watu. Sasa inaonekana kama vitu vibaka kama hivyo viko katika nyumba za watu, kuna watu wangariki navyo mpaka sasa hivi. Sasa ndio tuko tunaomba serikali, juu serikali ndio inahusika na haya mambo, na askari polisi waangalie namna gani wanaweza kujaribia kwa kusema hivyo vitu wavitoshe ndani ya watu, wavitoshe ndani ya manyumba ya watu. Tulijaribu kuwasiliana na msemaji wa Wizara ya Usalama wa Umma kwa maelezo zaidi, lakini alituelekeza kwa msemaji wa polisi, ila ameambia Radio Isanganiro kwamba bado muda hajafika ili kutoa hoja. Tukisalia katika ukurasa wa usalama, maafisa wawili wa polisi wanaofanya kazi Busaga tarafani Burambi mkoani Rumonge wako mikononi mwa polisi wa mahakama katika kituo cha polisi cha mkoa wa Rumonge tangu jioni ya Jumamosi hii. Habari kutoka katika kituo cha polisi hicho zinaeleza kuwa askari polisi hao wanaulizwa ili kujua wanahusika au la katika kifo cha mkazi wa Busaga alfajiri Alhamis iliyopita, kilichotokea njiani mwafiriwa akipelekwa hospitalini hapo. Ni uhamisho uliotokea baada ya kulazwa katika kituo cha polisi cha Busaga kwa ajili ya kujikinga na mapigano yaliyozuka kwenye kijiji hicho kufuatia ulevi, kulingana na vyanzo hivyo. Hadi Jumamosi hiyo Mei 4 mwaka huu, familia ya mwafiliwa ambaye mwili wake haukuwa kwenye chumba cha baridi ilikuwa ikikataa mazishi yake kabla ya kukamatwa kwa maafisa hao wawili wa polisi. Utawala wa tarafa na familia ya aliyefariki waliendesha mazishi asubuhi ya Jumapili hii, kama inavyohakikishwa na katibu tarafa Burambi. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na baadhi ya raia wa mjini Bujumbura wanaona kwamba serikali inatakiwa kuharakia kutekeleza yaliyokubali kuhusu kuhamisha waathiriwa na mafuriko. Waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatatu hii wanapendekeza kwamba waathiriwa wahamishwe karibu na mahali walikoishi ili kufuatilia karibu miliki zao viwe rahisi. Hayo yanapendekezwa wakati serikali imejulisha hivi karibuni kwamba baadhi ya wahusika na hatua hiyo watahamishwa mikoani mbalimbali ukiwemo mkoa wa Mwaro. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea kwenye ukurasa wa sheria. Sandra Muhoza, mwandishi wa habari kutoka gazeti la Nova Burundi, amesikilizwa na baraza la mahakama kuu ya Mukadza Jumatatu hii. Anatuhumiwa kushambulia uadilifu wa inchi na chuki ya rangi. Kulingana na wakili wake Bonaventure Niyoyankana, kesi hiyo ilikusudiwa kuamua juu ya kuachiliwa kwa muda kwa mwanahabari huyo. Anasikitika kuwa mwanahabari huyo alikamatwa katika mazingira ya kutiliwa shaka. Niyoyankana anaomba mfumo wa haki wa Burundi kumwachilia, akieleza kwamba shtaka hilo halina msingi kwa sababu linatokana na maoni yaliyotolewa katika kundi la mawasiliano la WhatsApp. Na mwandishi wa habari huyo kutoka kituo cha Ranova Burundi anaendelea kuzuiliwa katika gereza Kura Mpimba tangu Alhamisi Aprili 18 mwaka huu. Alikamatwa Aprili 13 mwaka huu mkoani Ngozi. Familia yake na mwajiri wake wakieleza kuwa Muhoza alikamatwa baada ya kuitikia wito wa mtu aliyemwaahidi kumpatia taarifa. Mashirika ya waandishi wa habari wanaomba mtangazaji huo kuachiliwa. Kwa upande mwingine, Alhamisi tarehe 2 Mei mwaka huu, mwanahabari Kenny Claude Nduimana alihudhuria kikao mbele ya mahakama kuu ya Mukaza. Akiwa kizuizini katika gereza Kura Mimba tangu Oktoba mwaka jana, anatuhumiwa kudharau mamlaka ya umma. Baada ya kusikilizwa, mahakama iliahirisha kusikilizwa kwa kesi hiyo hadi Julai 16 mwaka 2024. Sababu iliyotolewa ni kwamba mshtakiwa mwenzake katika kesi hiyo ambaye aliachiliwa kwa muda hakuitika mahakama. Kumeendeshwa makabidiano Jumatatu hii ya boti ya doria na ufuatiliaji wa wavuvi katika ziwa Tanganyika kwa serikali ya Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Hayo yamefanyika kutokana na ufadhili wa Umoja wa Ulaya, mshirika wa kifedha wa mradi wa Ratafima wenye kiasi cha dola milioni 200 katika inchi ine za pembezoni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Mwakilishi mkazi wa FAO nchini Burundi, Dademanao, ameripoti kuwa boti hiyo itasaidia katika vita dhidi ya uvuvi haramu katika maji ya ziwa Tanganyika. Na mkoani Ngozi ni kwamba hakuna mtu atakayepokewa na afisa wa utawala katika mkoa huo ikiwa hajavaa viatu kuanzia mwanzoni mwa makujao. Hayo yametangazwa na gavana wa mkoa huo baada ya kazi za pamoja Jumamosi hii kwenye kijiji cha Nyaruntana katika tarafa na mkoa wa Ngozi. Desire Minani pia naongeza kuwa ifikapo mwaka 2025, kijana yeyote anayetaka kuoa atalazimika kuwa na nyumba iliyofunikwa kwa mabati na saruji. Kulingana na Desire Minani, hatua hizo zimechukuliwa kwa lengo la kukuza usafi na kupunguza kiwango kikubwa cha kuzaa kwa Warundi. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na tume ya ukweli na maridhiano inaweza kutumia michezo kama chombo cha kupatanisha watu ambao walikuwa katika migogoro hapo awali. Daktari Celestin Vutsebanga, profesa wa chuo kikuu katika taasisi ya masomo ya kimwili na michezo, anaonyesha kuwa kwa hiyo tume hiyo inaweza kuwasiliana na wataalamu wanaohusika na maandalizi ya programu za michezo ili wawakabidi programu iliyotengwa kwa ajili hiyo. Jamari Vianenge Ndakumana ana mengi zaidi. Kwa mujibu wa daktari Celestin Vosebanka, mwalimu wa chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha michezo, michuano inaweza kuwa miongoni mwa mbinu zinazoweza kutumiwa kwa kuunganisha watu ambao walizozana siku zilizopita, na mfumo huo unaweza kutumiwa na tume ya ukweli na maridhiano kwa kuambatanisha watu hao ambao siku zilizopita walikuwa wakizozana. Kwa mujibu wa daktari Celestin Vosebanka, mafanikio hayo yanaweza kutiliwa manane iwapo michezo ina pewa kipaumbele na mwelekeo bora wenye madhumuni ya kuunganisha watu wao. Mwalimu huyo wa chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha michezo anaeleza kwamba tume hiyo ya ukweli na maridhiano inaweza kufanikiwa kufikia malengo hayo iwapo itajongelea wataalamu waliobobea katika masuala ya michezo na kuandaa programu vilizo za michuano. Aidha, daktari Celestin Vosebanka anaeleza kwamba hayo yanaweza yakachukua muda mrefu kutokana na jinsi inaweza kuwa vigumu kutoa maarifa kwa watu hao ambao walizozana siku zilizopita, na wale ambao walipatishiwa maarifa hayo wanaweza wakayasambaza ndani ya jamii kwa kuyapatishia vijana ambao bado wana umri mdogo, ili siku zijazo na wao wafikie umri wa kubalehe wakiwa wanatambua mambo mengi kuhusu maridhiano. Daktari Vosebanka anaendelea kudadisi kwamba hiyo ni njia mojawapo ambayo itafanikisha nchi ya Burundi kuwa na jamii yenye mshikamano. Licha ya mafanikio hayo, daktari Celestin Vosebanka anaendelea kufahamisha kuwa muda finyu pamoja na umri huwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikakwamisha mustakabali huyo, kutokana na jinsi watu wenye umri mkubwa inakuwa ni vigumu kuwapatishia maarifa yoyote, hususan hayo husika na mbinu zinazoweza kutumiwa na michezo kwa kuambatanisha watu. Hayo yanachomoza katika utafiti uliendeshwa na daktari huyo Celestin Vosebanka nyakati alipoandika mwaka 2020 kitabu cha kuhitimisha elimu ya uzamifu. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, nchini Chad uchaguzi wa uraisi wa wazi kufanyika katika mazingira ya mvutano. Nchini Chad, watu walio katika umri wa kupiga kura wanajiandaa kupiga kura leo Jumatatu katika uchaguzi wa uraisi unaotarajiwa kuhitimisha kipindi cha mpito kilichodumu kwa miaka mitatu, na baada ya wiki tatu za kampeni za uchaguzi ambazo hatimaye zilizua shauku ya upigaji kura ambayo mawazo yalikuwa hitimisho lililotangulia, lakini pia mvutano. Raisi wa mpito Mahatma Mahamat Idris Deby atakabiliana kwa mara ya kwanza na mtihani wa sanduku la kura wakati wa uchaguzi wa uraisi leo tarehe 6 Mei. Akiwa madarakani tangu April mwaka 2021, kiongozi huyo wa sasa alitangazwa kuwa raisi wa jeshi baada ya kifo cha babake Idris Deby, aliyeuawa kwenye uwanja wa vita baada ya zaidi ya miaka 30 ya utawala. Jenerali huyo mwenye umri wa miaka 40 kwa mara ya kwanza aliahidi kurudisha mamlaka kwa raia baada ya kipindi cha mpito cha miezi 18 kabla ya kuongeza muda huu na hatimaye kuingia kwenye kinyanganyiro hicho. Wagombea wengine 9 wako kwenye kinyanganyiro hicho, akiwemo waziri mkuu wa zamani Albert Parimi Padake, waziri wa elimu ya juu Lidi Beasemda, mwanamke pekee kushindana, lakini pia na zaidi ya yote waziri mkuu wa sasa Sikse Masra, ambaye anahudumu kama mpinzani mkuu. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.